Radio 1. 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In ruil voor vrijlating van Israëlische gijzelaars eist Hamas dat Israël in 1 week tijd zijn troepen terugtrekt uit Gaza. De krant Haaretz heeft dat gehoord van bronnen bij Hamas en van Israëlische functionarissen. De VS heeft een plan opgesteld voor een wapenstilstand en in dat plan is Israëlische terugtrekking op zijn vroegst na 6 weken aan de orde. Volgens de Amerikaanse minister Blinken stelt Hamas onrealistische eisen. Ook vanuit Israël is negatief gereageerd. Russische oorlogsschepen zijn de haven van de Cubaanse hoofdstad Havana binnengevaren. Rusland zegt dat de vloot met onder meer een marinefregat en een kernonderzeeër op oefening is. Er zouden raketoefeningen zijn gehouden in de Atlantische Oceaan. Er zouden geen kernwapens aan boord zijn. Cuba noemt het een standaardbezoek van een bevriend land. Het bezoek van de Russische schepen komt kort na de toezegging van het Westen dat Oekraïne in beperkte mate westerse wapens mag gebruiken voor aanvallen op Russisch grondgebied. Bij een bootongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 80 mensen omgekomen. Een boot die op weg was naar de hoofdstad Kinshasa kreeg motorproblemen. De boot werd vervolgens geraakt door een andere boot, melden Congolese autoriteiten. Er waren ruim 270 mensen aan boord. Er wordt nog gezocht naar opvarenden en lichamen. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo adviseren mensen voorlopig geen vis te eten uit het Twentekanaal. In het water zijn verhoogde concentraties van de chemische stof HCH gevonden. De stof is afkomstig van een terrein in Hengelo waar vroeger een bestrijdingsmiddel werd geproduceerd. Waardoor de concentraties in het Twentekanaal nu hoger zijn dan anders, is onbekend. Er zijn geen gevolgen voor het drinkwater, zeggen Hengelo en Rijkswaterstaat. Kinderboekenschrijver Edward van de Vendel heeft de Theo Thijssenprijs gekregen. Dat is een oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur die eens in de 3 jaar wordt uitgereikt. De jury omschrijft van de Vendel als een literaire duizendpoot die oog heeft voor wat kinderen willen lezen. Van de Vendel schreef sinds 1996 meer dan 100 boeken. De 59-jarige schrijver kreeg de afgelopen jaren meerdere zilveren griffels en de Woutertje Pieterse prijs. Aan de Theo Thijssenprijs is een bedrag van €60.000 verbonden. De Nederlandse estafettevrouwen hebben in Rome opnieuw Europees goud veroverd op de 4x400 meter. Lieke Klaver, Katelijn Peters, Lisanne de Witte en Femke Bol bleven Ierland en België voor. En op de 4x100 meter pakten de Nederlandse vrouwen brons achter het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dan is weer nog vannacht in het noorden een bui. Verder opklaringen en minima rond 4 graden. Ook morgen in het noorden wat buien. Op andere plaatsen droog met wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Ik heb ALS. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Dit was mijn afscheidscommercial. Alvast bedankt. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Malle babbekom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Rob Tripp. Dus een voormalig Tweede Kamerlid van de ChristenUnie wordt minister van Onderwijs voor NSC. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar noem je dat nou een zij-instromer, een doorstromer of een stapelaar? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Eerst maar naar Den Haag, zo dadelijk natuurlijk. Wat weten we inmiddels over hoe het nieuwe kabinet eruit gaat zien? En ben je nou minder man als je een zaadbal mist? Jesse Beentjes spreekt, of beter schrijft, uit eigen ervaring. Morgen verschijnt zijn boek daarover. De situatie in Zuid-Libanon. Hoe ver zijn we af van een daadwerkelijke oorlog tussen Hezbollah en Israël? We praten u helemaal bij vanavond. En folk, legende, icoon. Allemaal grote woorden, maar die je mag gebruiken als je het hebt over Joan Baez. Morgen gaat een bijzondere documentaire over haar in première in de Nederlandse bioscopen. Ook Lucky Fons III vond en vindt in haar zijn grote inspiratie. Het komend uur dat we beginnen met een overzicht van het nieuws. Woensdag 12 juni. Gevangenisstraf voor de duur van 28 jaar. Gevangenisstraf voor de duur van 28 jaar. Gevangenisstraf voor de duur van 26 jaar en 1 maand. Langdurige straffen voor de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Volgens de rechtbank handelden de drie hoofdverdachten meedogenloos. Zij hebben door hun handelen en de daarbij getoonde roekeloosheid laten zien niets te geven om een mensenleven. De straffen zijn lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. En daarom overweegt het OM nog om in hoger beroep te gaan. Omdat wij natuurlijk in 3 gevallen ook levenslang hebben geëist en dat het niet is opgelegd. En dat is enigszins teleurstellend. Royce de Vries, de zoon van, is ondanks die iets lagere straffen wel tevreden. Ik ga nu ook niet in mijn kussen lopen bijten dat het 28 jaar is in plaats van 30 jaar of levenslang. En dan was er nog die andere geruchtmakende rechtszaak, die tegen Ali B. Vandaag zit ik hier om mijn verhaal te vertellen. Sorry als ik... De rapper had het er moeilijk mee. Zangeres Ellen ten Damme heeft hem van verkrachting beschuldigd. Haar advocaat vertelde hoe dat ging. Tijdens tv-opname in Marokko kwam Ali B. haar hotelkamer binnen en... haar binnen een paar tellen besprong. Had ze broek al naar beneden, viel haar meteen aan. Ook een andere vrouw zou door hem zijn verkracht. Een Voice of Holland-kandidaat Jill Helena zegt te zijn aangerand. Je hebt me gewoon ontvoerd naar een plek en me daar zwaar aangerand. En me vervolgens als een stuk vuil weer afgezet bij mijn auto. Ja, B. erkende een flirt te zijn, zoals hij dat noemde. Maar wees alle beschuldigingen resoluut van de hand. Ik kan niet anders dan tot een andere conclusie komen dan dat het niet alleen verzonnen is, maar dat het ook gewoon een onwerkelijke verzinsel is. Alles bij elkaar. Het Nederlands elftal heeft in Wolfsburg de eerste openbare training gehouden. Bondscoach Ronald Koeman verklapte dat hij blij is dat het EK in Duitsland wordt gehouden. Lekker dichtbij. Dat maakt ook veel dingen makkelijker. En we zullen veel support krijgen en zullen we ook nodig hebben. En die fans komen uit onverwachte hoek. Er zijn ook aardig wat Duitse fans van Oranje. Coole leute. Niederländer immer cool drauf, immer lustig drauf. Deswegen. En zo'n 190.000 examenstudenten hielden vanochtend met zweethandjes hun mobieltje vast. Zouden ze gemeld worden? En met welke boodschap dan? Sommigen moesten heel lang wachten. Hallo meneer. Yes. Eindelijk. Ja, het waren niet alleen studenten die in spanning zaten te wachten, hun ouders net zo goed. Eén van hen kreeg nieuws tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hugo de Jonge. Voor een ogenblik, de minister krijgt een belangrijk bericht. En dat heeft te maken met de uitslagen van de eindexamens. Ja, we horen opgewekte stemmen. Ik weet niet of dat een indicatie is. Ja, zwart. Ja, nou, van harte gefeliciteerd. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, het nieuws morgen in de krant. Clemens Peters weet het al, Clemens. Ja, militaire bases liggen mogelijk vol met giftige PFAS-stoffen, schrijft het AD, dat met het radioprogramma Pointer gegevens heeft overgevraagd bij de inspectie. In elk geval bij de basis in Gilserijen is sprake van ernstige vervuiling. Maar mogelijk is het bij nog 11 defensieterreinen ook mis. Aanleiding voor de nieuwe metingen is de vondst van grote concentraties PFAS bij de vliegbasis in Leeuwarden eerder dit jaar. Sinds 2009 is dat verboden. Voor die tijd werd het spul veel gebruikt in blusschuim. Grote vraag is hoe de vervuiling moet worden opgeruimd en wie voor de kosten opdraait. PFAS staan bekend als forever chemicals. Ze verdwijnen dus niet uit het milieu. De Telegraaf citeert uit een alarmerend rapport over bedreiging van politiemensen door criminelen. Het rapport Ongekend van Politie en Wetenschap wordt later deze week gepubliceerd en schetst een beeld van nietsontziende criminelen die agenten en hun familie met de dood bedreigen. Zware criminelen, maar ook advocaten van verdachten doen er soms alles aan om achter de identiteit en andere gegevens van politieagenten te komen. De intimidaties zijn er in allerlei varianten. Rechtstreeks of door tekst op de muur. Auto's die agenten volgen, telefoontjes of afgeluisterde gesprekken. Soms is er sprake van regelrechte aanslagen. Dat waren er zeker 3 in de laatste jaren. In Trouw reageren toeslagenouders verontwaardigd op de beslissing van het kabinet om afstand te nemen van de stichting Gelijkwaardig Herstel, waarvan prinses Laurentien de voorzitter is. Slachtoffers zijn juist heel tevreden over de stichting en roepen staatssecretaris De Vries op om publiekelijk afstand te nemen van de negatieve publiciteit over de stichting. De kritiek van ambtenaren zou zijn dat Gelijkwaardig Herstel veel te gemakkelijk mensen compenseert voor veel te veel geld. En dat schiet de oudercommissie kinderopvangtoeslag in het verkeerde keelgat. Als De Vries wil dat toeslagenouders de overheid weer gaan vertrouwen, vindt de commissie, moeten ze zich distantiëren van iedere suggestie dat de ouders van gedupeerden zouden zijn veranderd in profiteurs. En de Volkskrant interviewt de acteurs Johanna ter Stegen en Jean Barefoots. Daar waren de hoofdrolspelers van een van de engste en spannendste Nederlandse films ooit, Spoorloos uit 1988. Onvergetelijk is de scène waarin de dader ter Stegen bedwelmt met een in chloroform gedrenkte lap. Ik vind het een van de beste scènes in mijn carrière, maar het is niet helemaal gespeeld, zegt ter Stegen. Vooraf was afgesproken hoe lang hij die prop voor mijn mond en neus zou houden, maar hij deed het veel langer. Dus als je in de bioscoop mijn ogen ziet wegdraaien, dat is omdat ik geen adem meer had. Dat was echt. En dat was eigenlijk niet leuk. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Long before I knew. Someone like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Stevie Wonder uit de tijd dat ze hem nog Little Stevie Wonder noemde. For Once in My Life. Nou, daar was vanochtend dan die hele lijst ministersposten per partij. En nu is het officieel. Het kabinet Schoof krijgt 4 vicepremiers en 3 nieuwe posten. Wilma Borgman in Den Haag. Dag Wilma, goedenavond. Hey Rob, goedenavond hoor. Zeg, en dat worden echt nieuwe ministeries? Ja, dat worden nieuwe ministeries in de zin van dat die posten er in het huidige demissionaire kabinet nog niet waren. Loop ze maar even langs. Er komt een minister van Klimaat en Groene Groei. Dat gaat Sofie Hermans doen van de VVD. Er komt een minister van Asiel en Migratie, Gidi Marcus over van de PVV, en een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mona Keijzer, voor BBB. En misschien valt het je op, ze zijn allemaal minister van iets. Ja. En niet minister voor iets. Is dat belangrijk? Er zit verschil tussen. Kort samengevat, de minister van iets, die legt meer politiek gewicht in de schaal. Die is de baas op zijn eigen ministerie. En die heeft ook zelf het geld. En de minister voor iets, die heeft geen eigen ministerie, die woont vaak bij iemand anders in, die heeft geen geld en dus een probleem. En omdat deze drie dat ministerschap combineren met het vicepremierschap, willen ze dat extra politieke gewicht in de schaal leggen. En dus moet je dit zien als een politiek signaal dat deze ministeries ook echt belangrijk zijn. Ja, zeg, en dan is er over een van die vicepremiers nog wat onduidelijkheid. Hè? Dus de vicepremier die wordt aangeleverd door de PVV. Ja. Hoe ernstig is die onduidelijkheid? Kan dat dan in principe nog iemand anders worden? Ja, daar staat nu de naam van Gideon Markenzauer achter. En daar werd vandaag bij NRC achter de schermen wat moeilijk bij gekeken, bij die naam. Markenzauer is een uitgesproken hardliner op asiel. Die heeft in het verleden ook in de Tweede Kamer zeer vergaande uitspraken gedaan, om er maar eens één te noemen. Dat het Nederlands immigratiebeleid 1 grote misdaad is tegen het Nederlandse volk, en dat de verantwoordelijken daarvoor voor tribunalen moeten worden gebracht. Kan hij wel dit nieuwe kabinet vertegenwoordigen als eerste vicepremier, als de hoogste baas er niet is? Nou, bij de PVV vinden ze in ieder geval van wel. En als Wilders vasthoudt aan die kandidatuur en het gesprek van Markenzauer bij de formateur, dat loopt goed, ja, dan kan een andere partij daar toch moeilijk een stokje voor steken. Hmm. Zeg, en dan wil maar al die ministers van. Hè, dat betekent dus dat er echt 3 nieuwe ministeries komen. Dan denk je al snel aan nieuwe gebouwen, nieuwe ambtenaren. Terwijl dit kabinet ook zegt te willen bezuinigen juist op het aantal ambtenaren. Ja, is dat dan lastig te combineren? Zou je je afvragen, want hoe breng je dan het aantal ambtenaren naar beneden als je nieuwe posten in het leven roept? Nou, je moet het zo zien, er zijn nu ook al ambtenaren bezig met migratie en met wonen. En die gaan niet met z'n allen naar een nieuw gebouw, maar die vallen voortaan rechtstreeks onder hun minister. Maar het kost wel geld, want er moet nieuw briefpapier, er moet een bordje bij de voordeur. Het kost geld. Hoeveel eigenlijk, Caroline van der Plas, daarover? Ik ben 6 maanden in onderhandeling geweest. Ik heb me niet verdiept in cijfers wat het kost. Dat was ook niet mijn eerste prioriteit, eerlijk gezegd. Nee, maar u wilt natuurlijk ook, het wordt gesneden in het ambtenarenapparaat. Ja. Dat is ook een plan. Maar daar tegenover worden ook 3 nieuwe ministeries opgericht die ook extra personeel, extra geld kosten. Ja, dat moeten we zien. U loopt heel erg op zaken vooruit. Het ministerie van Landbouw, wat destijds in 2017 er weer kwam, kostte 70 miljoen euro, eenmalig geld, los van het structurele geld. Ja. Dat is toch best wel een hap uit de begroting. Nou, daarom vind ik het ook heel fijn dat we in Nederland heel veel bedrijven hebben en die de rekening van de overheid betalen. Want de overheid zelf verdient geen geld. Dat doen onze bedrijven en de burgers die belasting betalen. Ja, dat zei Caroline van der Plas vanavond in Nieuwsuur. Hmm. Oké, nou, we hebben een hele lijst namen inmiddels gehoord. Ja. Hè? We hebben toch nog een beetje in ons achterhoofd natuurlijk. Ja, de helft zou van buiten komen. Zitten er nou eigenlijk mensen ook van buiten tussen? Nou, als je de namen langsloopt die vandaag naar buiten kwamen, toch ook wel. Bijvoorbeeld de naam van Dirk Beljaert. Die is nu nog de voorman van Koninklijke Horeca Nederland. En die wordt namens de PVV minister op het ministerie van Economische Zaken. En ook namens de BBB kwamen er weer nieuwe namen van mensen van buiten. Femke Wiersma, die wordt minister van Landbouw, en die is nu gedeputeerde in Friesland. Eddy van Marum, ook van de BBB, die wordt genoemd voor de post van staatssecretaris die belast is met de afhandeling van de gasboringsellende in Groningen. Ook een nieuwe naam, die is nu statenlid voor BBB in die provincie. Dus die kent het gebied. Ja, ook bijzonder, de nieuwe minister van Onderwijs, Eppo Bruins, was jarenlang Kamerlid voor de ChristenUnie, maar gaat nu het kabinet in voor NSC. Hoe valt dat bij de ChristenUnie? Ja, dat viel ze daar toch echt rauw op het dak. Bruins geldt als een prominent lid van de ChristenUnie. Inderdaad, je zegt het al, 6 jaar in de Kamer gezeten. Het woord gevoerd over onderwijs. Die stapt nu als minister voor een andere partij naar het ministerie over. En Mirjam Bikker, de leider van de ChristenUnie, die had vandaag echt hoorbaar moeite om beheerst te blijven. Nou, laat heel helder zijn. Dit kabinet is een kabinet zonder de ChristenUnie. En ik heb in de afgelopen tijd meneer Bruins gesproken en hem afgeraden dit te doen. Ik ben teleurgesteld dat hij de keuze heeft gemaakt om alsnog wel toe te treden. Het is verder aan hem en aan meneer Omtzigt hoe ze daar vervolg aan geven. Ik heb aangegeven dat ik het uitermate teleurstellend vind dat hij dit doet. En verder is het nu klaar voor mij. Ik ga mijn werk doen in de oppositie. En daarbij zal ik elk kabinetslid, van welke komaf ook, hetzelfde beoordelen. Namelijk goede voorstellen zullen we steunen, slechte niet. En ik wens alle bewindspersonen die nu voor de vraag staan of zij toetreden, verder ook wijsheid toe. Wij zijn geen partij van royementen, maar helder is dat hij daar niet meer namens de ChristenUnie zit. Nee, nou ja, dit is voor ChristenUnie begrippen toch echt een harde uithaal naar Eppo Bruins. De ChristenUnie is geen partij van royementen, maar de boodschap was denk ik wel helder. Ja, zeg, en al deze dames en heren, die moeten nog steeds in hoorzittingen voor de Tweede Kamer verschijnen. Ja, zeker. Ja, ja, hoewel wel het enthousiasme voor die hoorzitting vandaag in rap tempo aan het afbrokkelen was. Het is een voorstel van D66 dat is aangenomen door een Kamermeerderheid, waaronder 3 van de 4 formerende partijen. Maar vandaag lieten partijen in de aanstaande oppositie, behalve D66, weten dat zij toch niet van plan zijn om aan die hoorzittingen mee te werken. Luister maar even naar Jimmy Dijk van de SP, Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Henry Bontebal van het CDA over hun redenen om niet mee te doen aan die hoorzittingen. Deze hoorzittingen vinden plaats voordat ze zeg maar op het bordes staan. Dat is geen goede zaak. Ze hebben dan helemaal geen tijd gehad om zich in dossiers te verdiepen. Dus ja, dan gaat het toch een beetje over de kat, de goudvis of de hond of andere hobby's. En daar, ja, dat vind ik minder interessant. En koffie drinken met bewindspersonen kan altijd. Hè. Dus natuurlijk gaan wij kennis maken. Maar dat hoeft niet met een camera erbovenop. Voor ons geldt de vertrouwensregel. Dus wij hebben vertrouwen in bewindspersonen, ministers en staatssecretarissen, tot het tegendeel bewezen is. Dat is ook waarom wij kritisch zijn over deze hoorzitting, omdat het eigenlijk een soort Amerikaans element suggereert. We hebben als fractie nog niet de knoop gehakt wat we gaan doen. Maar we zitten daar, als we al gaan, is dat niet met veel enthousiasme. Dus ik snap de keus van collega's al wel, ja. Alle bewindspersonen worden vooraf gescreend. Of ze iets op een kerfstok hebben, ja of nee. Nou, dan weten we ook van tevoren of dat wel of niet zo is. Dan weten we of ze benoemd kunnen worden, ja of nee. Ik vind het heel onnodig om mensen dan nog van tevoren nog een keer door een screening te gaan halen van de Tweede Kamer zelf. Ja, die partijen die hierom vragen, die moeten dat lekker gaan doen. Maar wij hebben dat niet nodig. Wij willen het over de inhoud gaan hebben met die bewindspersonen als ze benoemd zijn en op die manier ook met hun een politieke discussie gaan voeren en niet op de persoon. Ja, dat zei Jimmy Dijk van de SP. Die zei ja, deze mensen zijn op het moment van die hoorzitting nog geen minister, dus dat gesprek in die Kamercommissie kan nog niet gaan over het kabinetsbeleid en dus blijft dat aan de oppervlakte, vinden deze partijen. En dan kun je wel de vraag stellen, wat blijft er dan nog over van dat idee van die hoorzittingen, dat de Kamer voor de beëdiging van de ministers even bekijkt wat voor vlees er nou in de kuip zit. Nou, van dat idee blijft niet zo heel veel over, want ook van de 4 formerende partijen kun je toch moeilijk verwachten dat ze hun eigen mensen die daar dan tegenover de Kamer zit hinderlijk gaan bestoken. Blijft over de steun van een initiatiefnemer, dat is D66 en ook GroenLinks PvdA, die vinden het nog steeds een goed idee. Nee, en het blijft de aanstaande premier allemaal bespaard, hè? Die hoeft niet. Ja, die hoeft niet naar een hoorzitting. Die staat voor het eerst tegenover de Tweede Kamer tijdens het debat over de regeringsverklaring. Schoof was vandaag wel de eerste kandidaat bewindspersoon die het gesprek met de formateur, met Richard van Zwol, heeft afgesloten. Dat deed hij vanochtend. En kennelijk deed hij dat ook met goed gevolg, want hij is nu ook officieel kandidaat premier. Al die andere ministers die eind juni of begin juli rondom Schoof op het bordes staan, die hebben dat gesprek ergens de komende dagen op. Oké, gaan we horen. Via jou ook. Dankjewel, Wilma. Thank you. stem van Françoise Hardy. Die hoorde u met allerlei bekende liedjes natuurlijk al hier, omdat ze gisteren overleed op 80-jarige leeftijd. Maar dit was To The End van de Britse groep Blur. Nummer dat ze opnam samen met die groep in 1994. Ja, meer dan 200 raketten schoot Hezbollah vandaag vanuit Libanon naar Israël. Het was de grootste aanval sinds het begin van het conflict op 7 oktober. Hezbollah nam op die manier wraak voor het Israëlische bombardement van afgelopen nacht, waarbij een hoge commandant van Hezbollah werd gedood. Ja, hoe lang duurt dat nog voordat er een echte oorlog misschien wel uitbreekt tussen Israël en Hezbollah? De Amerikanen hebben gewaarschuwd, dringen aan op de-escalatie. En ik praat erover met Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Is dit, mevrouw Stel, een gevaarlijk moment? Ja, maar we hebben eigenlijk de afgelopen maanden al een aaneenschakeling van dat soort momenten gezien. En het lijkt er toch elke keer op dat als die provocaties komen, als er een moment is waarop die escalatie lijkt te gebeuren, dat Hezbollah daar toch elke keer voor terugschrikt. We hebben meteen in oktober al was er toen het grote moment dat Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, zou gaan speechen. En toen hield iedereen zijn adem in van, ja, is dit het dan? Het tweede front wordt geopend. Nou, dat was, in de woorden van Libanese vrienden, maar een beetje een anticlimax. Dat viel wel mee. Toen was er in januari dat een andere hoge commandant van Hezbollah en ook een Hamas-leider werd gedood in Beirut. Dat was ook zo'n moment. Ja, als er een aanleiding zoeken tot escalatie, dan kan dat nu. Nou, in april was er die aanval van Israël op het Iraanse consulaat in Syrië. Iran was belangrijke bondgenoot van Hezbollah. Was weer zo'n moment. En elke keer is er dan wel een reactie. Zo'n vloot raketten. Maar niet de grote escalatie die dan een grotere oorlog zal veroorzaken. Nee, en dat is nu ook niet het geval. Want er is wel wat gebeurd natuurlijk. Er is een commandant gedood, hè, die heel belangrijk was voor Hezbollah. Wie was dat, die commandant? Dat was Taleb Abdallah. En het is inderdaad best uitzonderlijk dat Hezbollah dat zelf ook aangeeft van, ja, dit was een hoge pief voor ons. Ze laten wel elke keer weten als er strijders zijn gedood. En dat zijn nu al meer dan 300 van Hezbollah-strijders. Maar het is maar één keer eerder gebeurd dat ze dus ook aangeven, nou, dit was niet een anonieme strijder, maar echt een commandant. En er was vandaag ook door de tweede man van Hezbollah een speech op een rouwplechtigheid. Dus dat wordt wel echt publiekelijk ook in Libanon groot ingezet als een groot verlies. Ja. En ingezet dus ook als reden om nu die aanval op Israël uit te voeren, blijkbaar. Ja, precies. Dat wordt ook wel gezegd. Van, ja, we gaan inderdaad onze aanvallen opschroeven. Israël moet niet denken dat we hierdoor terugschrikken of een andere weg inslaan. Maar tegelijkertijd is het in mijn optiek toch vooral ook een soort van kwantitatieve intensivering en niet echt een kwalitatieve escalatie. Want die 200 raket is de grootste aanval tot nu toe. Maar het is nog steeds niet de grote, alomvattende klap waarvan. Het is niet all-in. En het is ook, ja, van die raketten, dat is dan vooral op militaire doelwitten. Dus een vliegveld, een surveillancepost, een lanceringsbasis. En vooralsnog zijn de meeste raketten worden gewoon onderschept in Israël. Ja, en waarom is dat dan? Dat ze dat niet veel grootschaliger doen en wel die enorme klap uitdelen? Omdat Hezbollah hier heel erg veel te verliezen heeft. Ze hebben veel te verliezen bij het niet reageren op die Israëlische agressie. Dan verliezen ze hun geloofwaardigheid, hun legitimiteit. Maar ze kunnen het zich totaal niet veroorloven om Libanon in een oorlog met Israël te sleuren. Daar is geen enkel draagvlak voor, binnenlands niet, maar ook niet van een regionale steunpilaar Iran. Dus dat is eigenlijk iets wat al heel lang duidelijk is. Hezbollah moet die lijn zien te vinden waarin ze niet niets doen, maar niet zoveel doen dat het echt volledig escaleert en zij de rekening gepresenteerd krijgen. Want nog even die commandant. Hè? Hoe erg is dat voor Hezbollah dat ze deze man kwijt zijn? Staat er alweer iemand in de coulissen klaar en is dat zo weer aangevuld? Ja, zeker. Ik denk niet dat er operationeel hier enorme schade geleden wordt. Er zijn inderdaad mensen die klaar zijn. Het is een enorme organisatie, militair, politiek, maatschappelijk. Zelf zeggen ze dat ze 100.000 manschappen hebben. Dat is niet zozeer het verlies. Waar ze zich wel waarschijnlijk zorgen over maken is, ze hebben dus nu al meer dan 300 strijders verloren. Meer dan bijvoorbeeld in de oorlog in 2006 wordt vaak opgemerkt. En 100 daarvan, of meer dan 100 daarvan, zijn ook echt gerichte persoonlijke aanvallen geweest op basis van specifieke inlichtingen die Israël daarover heeft. En dat zal misschien meer een dimensie zijn waar Hezbollah zich wel zorgen over maakt. Ja. En wat hoort u zelf in Libanon over hoe groot de angst daar is voor betrokken te raken bij een oorlog? Ja, die is heel groot. En ja, het verhaal is ook, wat er ook elke keer benadrukt wordt, de oorlog is er al. Er zijn al 100.000 mensen ontheemd. Er zijn in dat gebied zelf? In Zuid-Libanon. Ja. Er zijn al meer dan 80 burgerdoden gevallen. Er zijn aanvallen met witte fosfor geweest. Dus de ravage is enorm in een land wat natuurlijk al enorme crisissen kent op dit moment. Dus het, er is al een oorlog, maar het kan altijd erger. En de angst in Zuid-Libanon zit hem dan niet zozeer in de reactie van Hezbollah, maar wel in ja, hoe spannender het wordt, hoe groter de kans op een kleine misrekening. En ja, Israël wordt ook gezien als heel onberekenbaar. Dus ja, dat blijft. Want in Israël, daar zijn natuurlijk veel mensen die daar in het noorden woonden, maar daar nu niet zijn, omdat dat daar zo ontzettend onrustig is. En die oefenen druk uit natuurlijk op de Israëlische regering. En zeggen, doe daar wat aan, want wij willen eigenlijk terug naar de plek waar wij wonen. Ja, dat klopt. En dat, er wordt in Libanon wel op vertrouwd dat met name de VS Israël in toom houden, zoals het daar gezegd wordt, dat die de-escalatie toch zijn vruchten afwerpt. Maar helemaal gerust zijn ze er natuurlijk niet op. Er zijn ook al oorlogen geweest in het verleden. De Israëlische bezetting van Zuid-Libanon ligt ook nog vers in het geheugen. Ja. En Israël lijkt nu juist in het spoor te zitten, deze huidige regering helemaal natuurlijk, van dat deze regering doet wat het wil, luistert niet echt naar de Amerikanen. Dus ja, wat is het waard als de Amerikanen zeggen dat ze moeten de-escaleren in het noorden? Ja, zeker. Nou, en dan is er nog de militaire herinnering, dat zeggen, wat Israël wil, namelijk rust in het noorden, kan niet echt op die manier afgedwongen worden. Zelfs als je Hezbollah verdrijft uit die grenszone, zal dat altijd tijdelijk zijn als er niet echt een bestand komt, als er niet echt iemand anders in dat vacuüm stapt, het Libanese leger of de VN-maatschappij. Dus daar hopen ze dan op dat ook vanuit Israëlische kant ingezien wordt. Ja, u weet heel veel van Libanon. U heeft daar gewerkt, gewoond, onderzoek ook gedaan. Hoe is dat land eraan toe op dit moment? Want we hebben het natuurlijk nu de hele tijd over Israël, Hezbollah. Maar er is meer. Er is dat land dat erboven ligt, waarvan we eigenlijk het laatst in het nieuws groot worden, toen die enorme ontploffing in die haven, en dat daar eigenlijk helemaal niks aan het onderzoek is gedaan. Hoe is het met dat land? Ontzettend slecht is de korte versie. Ja, het is echt een opeenstapeling van crisis. Er is een financiële crisis, economische crisis. De armoede is enorm gestegen. Daar komt bovenop dat op 1 op de 4 inwoners in het land nu een vluchteling is, Syrische vluchtelingen met name. Dat levert ook enorme spanningen op, juist ook omdat de Libanese politieke elite extreem corrupt is en het eigen falen probeert af te schuiven op de vluchtelingencrisis. Dus dat is ook wel een reden waarom deze oorlog die nu al gaande is, er echt niet bovenop kan. En dat is ook wel de consensus in Libanon. Dat proberen alle partijen Hezbollah op het hart te drukken. We kunnen ons niet een oorlog veroorloven. Duidelijk. Oké, dank u wel. Noora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank je. Dank je. Amy Winehouse. Love is a losing game. Goed, 27 was journalist Jesse Beentjes toen hij te horen kreeg dat hij kanker had. Zaadbalkanker. En toen moest die zaadbal heel snel worden weggehaald. Die operatie verliep goed. Maar toch, hoe is het nu om voortaan met één bal door het leven te gaan? Jesse Beentjes schreef daar een mooi boek over met de titel Minder Man. Goedenavond, Jesse. Goedenavond. Dat is deze week 4 jaar geleden inmiddels, hè, dat het werd geconstateerd. Ja. Om te beginnen, hoe is het met je? Prima. Ja, ja, het is helemaal goed. Het is na zo'n... Het zaadbalkanker is agressief. Dus toen ik goed verklaard was, dus toen ze besloten om geen chemokuur te geven, kwam ik er vanaf met het beleid dat heet dan actief afwachten. Hmm. En dat betekende dat ik in de eerste 2 jaar om de 3 maanden op controle moest verschijnen. Inmiddels om het half jaar. Er zijn een paar keer wat afwijkende bloedwaarden geweest, maar verder overall gaat het echt dikke prima. Ja, ja, en je voelt je goed. Ja, ja, zeker, ja, ja, zeker. En hoe merkte je het 4 jaar geleden? Het was de zomer van 2020, dus juni 2020. De coronacrisis was aan de gang en ik had eigenlijk al een 1,5 maand pijn in mijn linkerbal. En, maar ja, het was, weet je, het was druk. Mensen waren, ik dacht de hele tijd, nou ja, dat gezeur. Als man heb je wel eens pijn in je ballen, dat komt gewoon voor. Dus ik dacht, nou ja, stel je niet zo aan, je ligt niet op een IC. Het is, de huisarts heeft wel iets anders te doen. Maar ja, toen werd het toch op een gegeven moment wel heel vervelend. En toen dacht ik, ik ga toch eens naar de huisarts. Ik voelde ook, een knobbel te voelen, een harde, een soort ert op mijn linkerbal. En toen ging ik... Ja, ik zeg steeds, maandagochtend zat ik bij de huisarts die het bevoelde en zei, nou ja, maak je maar geen zorgen, het is waarschijnlijk geen kanker, maar laat wel even morgen een echo maken. Dinsdag liet ik de echo maken. Toen was het de radioloog die fronste en zei, je moet nu naar het ziekenhuis. Dinsdagmiddag zat ik in het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. En op woensdagmiddag moest ik eerst zaad laten invriezen en woensdag... Dus dat was woensdagochtend. Ja, woensdagochtend moest ik zaad laten invriezen. En woensdagmiddag ging ik onder het mes. En toen was ik donderdag alweer... Want is dat specifiek ook echt voor zaadbalkanker? Ja. Dat dan, als je dat hoort, en dan moet het zo rap? Ja, dus het is altijd met het vermoeden van zaadbalkanker. Dus toen ik nog niet eens gediagnosticeerd werd, maar die dinsdag, toen kreeg ik een soort preek over statistiek. Met 1-1-1 is meestal 2. Wij vermoeden sterk dat het zaadbalkanker is. En omdat zaadbalkanker zit in eigenlijk je snelst delende, een van de snelst delende delen van een mannenlichaam, namelijk waar je sperma produceert. Dus dat gaat snel, want daar maak je veel van aan. Dus dat is 1. Dus die celdeling gaat snel. En daarnaast heb je daar vlakbij je lymfknopen liggen, waardoor heel snel kanker zich door je lijf kan verspreiden. Dus je moet heel snel handelen. Ja, liever, hier is het echt better safe than sorry. Dus dat, die bal die was meteen ten dode opgeschreven. Ja, want je kunt je voorstellen van hoe dat is van als je een andere vorm van kanker hebt. Ook vreselijk dat je moet wachten op uitslagen, wachten. Maar dit is bijna tegenovergestelde. Je hoort het en dan huppakee. En dan is het gebeurd. Het was krankzinnig. Jij schrijft daar bijna, ik zou bijna zeggen luchtig over in je boek van hoe wat je overkomt. Ja. Maar was dat ook echt zo? Of heb je dat later kunnen relativeren? Nou ja, het was niet per se heel grappig, maar het was heel absurd. Omdat het, inderdaad, wat jij zegt, hè, als je als beginnend kankerpatiënt, dan moet je heel veel wachten. En dan is het misschien. En dan is er nog een scan. Of en misschien nog wel wennen aan het idee. Precies, en dat kwam bij mij helemaal niet. Dus dat ging echt razendsnel. Dus dat besef kwam eigenlijk pas achteraf. En omdat, het was natuurlijk ook net die coronacrisis was aan de hand. Dus mensen waren een beetje raar hoe ze reageerden. Dus mensen gingen, er werden geen handen geschud, maar er werd wel aan mijn balzak gevoeld. Dat vond ik een hele rare situatie. En ik ben journalist, dus ik heb de neiging om dan een beetje te gaan observeren, ook als het over mezelf gaat. Dus dat, ja. En het was ook, en misschien dat ik het ook luchtig heb kunnen opschrijven, omdat ik er vrij goed vanaf ben gekomen. Ja. Zeg, nou heb je 1 bal. Ja. Wat betekent dat lichamelijk? Ja, niet zoveel. Eigenlijk niet. Eigenlijk. Ik produceer nog voldoende hormonen. Ik ben nog vruchtbaar. Dus daar gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Dat werd ook steeds gezegd. Van als je een bal minder hebt, dan is er op zich lichamelijk niet zoveel aan de hand. Het is eerder symbolisch. Ja. Nou ja, want dat is de andere kant van de medaille natuurlijk. Ja. Wat doet het met je geestelijk? Ja, en dat besef, dat kwam bij mij eigenlijk pas een beetje aan het einde van de rit. Dus ik was die donderdag weer thuis en toen een week later belde het ziekenhuis dat ze de bal hadden onderzocht, in plakjes gesneden en onder het microscoop gelegd. daar was uitgekomen dat er wel een tumor was gevonden. En die zat precies op de grens voor wel of geen chemokuur. Ze hebben toen besloten om geen chemokuur te geven en me daar dus met het beleid actief afwachten vanaf te laten komen. Ja, en toen kwam de enorme klap van wat is er eigenlijk met mijn lijf gebeurd? Wat is er? Het ging echt in een paar dagen tijd. Ik was en aan de andere kant voor het ziekenhuis was ik vanaf dat moment weer een soort van good to go. Dus binnen twee weken was ik van niks aan de hand naar er is echt dikke stront aan de knikker naar het gaat wel weer goed. Kom maar weer terug over een paar maanden, fijne dag verder. Ja, dat is bijna niet te doen als je dat hoort, hè? Nee. En dat moest dus allemaal nog verwerkt worden. En er kwam dus bij dat mensen mij gingen vragen, op zich heel aardig en betrokken, van hoe heeft dat iets gedaan voor je gevoel van man zijn? Ja. Ja. Nou ben ik niet, was ik daarvoor al niet een heel zeg maar stereotype man. En dat ben ik nog steeds niet. En toch, ondanks dat alles, bleef die vraag, die kwam steeds terug vanuit verschillende mensen. Die kapper vroeg het. Ja, die vroeg het echt met zo echt letterlijk. Dus met daar heeft hij me een grote dienst mee bewezen. Ja, want het titel is, van je boek exact, was minder man. Voel je dan minder man? Ja, want dan heb ik de spatie eruit gehaald om een soort Superman van. Minder man, precies. Ja. De kapper vroeg er naar die. Ik vertelde hem van wat er was gebeurd. En de eerste vraag die hij stelde was: voel je je minder man? Was niet. Hoe gaat het nu met je? En ook andere mensen begonnen me. Ik kreeg een kaartje van heel lief hoor. Van een tante die me vertelde dat haar vader, dus ze is aangetrouwd, ook zaadbalkanker had gehad en nog kinderen had gekregen. En mensen op mijn werk die zeiden van ja, Lance Armstrong heeft ook nog een tour gereden. Nou ja, het is waar. Maar, ja. Maar heel simpel, heel. Bot misschien gevraagd, maar ben je bang dat er iets met die andere bal van je gebeurt? Ja, nou nu, het begint nu een beetje, het is 4 jaar geleden, dus dat is hoe zeg je dat? Ja, het zit wat minder in mijn systeem. In principe, die controles voelen een beetje als naar de tandarts gaan inmiddels. Maar het is wel wat ik zei, weet je, als man heb je wel eens pijn in je ballen. Daar praat je verder niet, praten mensen niet zoveel over, maar dat komt wel eens voor. Ja, als dat gebeurt, dan sta ik meteen. Dan alsnog wel, dan denk ik, oh nee, nu gaat het helemaal mis. Want als die ander eruit moet, ja, dan is het een ander verhaal. Dan ga je. Gebeuren er ook hele andere dingen in je lichaam. Ja, dus dan krijg je hormoontekorten en. Dus een heel groot deel van jouw boek, of een behoorlijk deel van jouw boek, gaat over heel feitelijk. Hè? Je hebt allemaal dingen uitgezocht. Ja. Hoe er in het verleden is gecastreerd. Ja. Testosteron, wat het doet in je lichaam en zo. Ja. Toen ik het las, dacht ik bijna, is dat ook een soort verwerking voor je geweest? Ja, ik denk met blik van nu wel. Ten tijde van zou ik me daar, zou ik daar heel hard om hebben gelachen. Dat het een verwerkingsproces was. Omdat ik geloof heel erg in dat. Ja, het kanker hoeft niet per se nut te hebben. Nee. Ik denk wel dat ik sowieso de discussies over gender sowieso veel beter ben gaan begrijpen. Door dit onderzoek te hebben gedaan. En ook door dat historische onderzoek en ook journalistiek onderzoek, waarin ik me heel prettig voelde. Dus dat is mijn vak. Heb je erin gestort? Ja, precies. Ja. En toen ik het aan het schrijven was, bleef het wel een beetje lastig of een beetje droog. Dus ik moest er veel en veel meer van mezelf in gaan leggen dan ik als. Ja. Heb je gedaan ook? Net zoals je dat nu doet in dat gesprek. En dat is heel moedig ook en heel mooi om te lezen. Ik denk ook voor mensen die zelf misschien hiermee te maken. Ja, dat hoop ik maar. Krijgen, of mensen die een omgeving hebben die ermee te maken krijgen. Ja. Het is een heel mooi boek geworden. Morgen verschijnt het officieel. Ja. Minder man aan elkaar geschreven als een soort kracht. Ja, woord, ja, een soort, ja. Dus ja, en niet meer. Ja, ik moest ergens denken aan die uitspraak van Geert Wilders. Willen we minder of meer mannen? Nou ja, in dit geval is het dan minder man. Maar dus een soort Superman. Oké. Dankjewel voor je komst hier en dat je erover hebt verteld. Jesse Beentjes, minder man. Over ballen, testosteron en hardnekkige mannelijkheidsmythes voluit. Dankjewel. Ja, dankjewel. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night. When the moon was in the yard, he took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poet's pride, with new people on the block, but always at evening time she cried. And here's to the dawn of their days. La la dee dee dee dee dee. La la la la la la la la la la. Number three. Well, you know, I think my fate's belated, 'cause of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. Get myself to work by eight, but oh, was I born too late? And do you think I'll fail at every single thing I try? Joan Baez met Sweet Sir Galahad. Ja, deze folkzangeres is 83, maar still going strong. En morgen gaat over haar de documentaire I Am a Noise in de Nederlandse bioscopen draaien. En dat is een hele mooie gelegenheid om met een hele grote fan van haar te spreken. Zanger Lucky Fons de Derde. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent, heb ik nog even opgezocht voor de zekerheid, van 1981... Joan Baez is van 1941, dat is een verschil van 40 jaar dus. Hoe ben jij fan van haar geworden? Nou, ik zag haar voor het eerst op toen ik heel jong was, nog 10. Toen zag ik de film, kan ik me goed herinneren, van Woodstock. Weet je wel, de beroemde de film van het Woodstock Festival. En dan heb je dus allemaal rockbands en van die langharige kerels met gitaren. En op een gegeven moment komt Joan Baez in een eentje op het podium met alleen een gitaar. En zingt ze dus dit lied, wat je net hoorde, Sweet Sir Galahad. Een eigen geschreven lied. En ik weet nog, als kind was ik echt helemaal helemaal doorgegrepen. Ik vond dat zo mooi. Zo, die kracht van één iemand die zo voor heel veel mensen zo'n mooi lied zong. En dan ook, zij is hele virtuose gitarist ook. En met die hele hoge noot, die lang aanhouden. Ja, ik vond dat gelijk heel erg mooi. En later heb ik haar muziek ontdekt. En later werd ik ook heel erg obsessief fan van Bob Dylan. En zij heeft ook een hele sterke connectie met Bob Dylan, zeg maar. Zij is van heel grote invloed geweest op zijn muziek en zijn carrière. Ja, ze heeft hem geïntroduceerd bij een grote publiek, hè, Dylan, hè? Ze had een relatie met hem, hè? Ja, dus Dylan-fans die moeten haar... Ze heeft hem een beetje naar voren geschoven. Precies, Dylan-fans moeten haar eigenlijk ook eeuwig dankbaar zijn daarvoor, of niet? Zeer zeker. En ik ben eigenlijk mijn hele leven fan geworden. En ik kijk tegen haar op. Ze is voor mij ook een soort toonbeeld van integriteit. Dus zeg maar artistieke integriteit, maar ook politieke integriteit. Ze is heel activistisch ook, hè? Ze is heel maatschappelijk betrokken. Ja, klopt. Ja. Zij was eigenlijk vanaf het begin al heel sterk verbonden met... In de tijd dat zij populair werd, eind jaren 50, begin jaren 60... kwam natuurlijk ook de burgerrechtenbeweging op in Amerika. Die streed voor gelijk recht voor man en vrouw en voor mensen van verschillende huidskleur. En zij was daar heel nauw bij betrokken. Zo nauw dat ze bijvoorbeeld... Zij stond bijvoorbeeld in het voorprogramma van... ik kan het niet echt voorprogramma noemen, maar zij zong vlak voordat Dr. Martin Luther King zijn beroemde speech, I Have a Dream speech, gaf op de March on Washington in 1963. Zij stond naast hem op dat moment. Ja, ja. En dus zij was altijd heel nauw betrokken en ook echt heel actief betrokken. En ze is haar hele leven ook gebleven. Ze heeft zich ook ingezet voor de slachtoffers van de Balkanoorlog. Tot op de dag van vandaag is ze altijd... Ik ben ervan overtuigd dat als je over 200 jaar de geschiedenis terug zou kijken en je wil weten wie er aan de goede kant van de geschiedenis staat, Joan Baez. Dan kan je gewoon Joan Baez. Ja, zeker. Dus in die zin is zij ook een voorbeeld voor mij, los van haar muziek. Ja, precies. Want even terug naar die muziek, hè. Haar eerste album is uit 1960. Is dat meteen een album waarvan jij zegt dat was helemaal raak? Ja, zeker. Dat was echt een. Dat is een heel belangrijk album in de muziekgeschiedenis. Want zij was eigenlijk iemand die die hele lange, diepe, oude Anglo-Amerikaanse traditie van liedjes in zich had opgenomen. Hè. Dat gaat helemaal terug tot het Engeland van de 16e eeuw. En de Amerikaanse folk en blues traditie. En zij had het eigenlijk helemaal in haar opgezogen. En ze was toen echt heel jong nog maar 19. Zij maakte er eigenlijk iets moderns van. Dus ze was eigenlijk ook een vernieuwer in het genre dat je nu folk noemt. En dat eerste album is een soort verzameling van allerlei oude liedjes. Maar bij elkaar gezegd, zet werd dat iets heel nieuws. En ze heeft er daarmee echt, als het ware, meer in het idioom van bijna popmuziek en gebracht. En het gewoon populair gemaakt. Veel mensen hebben ook die eigenlijk de hele diepe traditie leren kennen via haar. Dus dat was echt heel invloedrijk. Ja. Zeg, jij hebt haar ontmoet ook, hè? Ja, klopt. Ik heb haar vaker live gezien. Ja. En in 2009 speelde ze in Nederland in Eindhoven. En we hebben dezelfde impresario in Nederland. Dus ik had een beetje gezegd van, nou, als zij het leuk vindt om een keer een lokale singer-songwriter te ontmoeten, dan wil ik dat wel. En het bleek dat ze dat best wel leuk vond. Ik vermoedde ook al dat zij daar interesse in heeft. Want hoort ook een beetje bij folk. Hoort misschien wel in je eentje op het podium staan. Maar het hoort ook heel erg juist in een soort, om dat te doen in een soort gemeenschap. En met elkaar te zingen en dat soort dingen. En toen heeft ze mij, mocht ik op audiëntie komen als het ware, in haar kleedkamer. Dat was eigenlijk heel. Ja, toen heeft ze kop. Ik kwam binnen en ze zei van, jij bent zeker Lucky. En ik zo, ja. Toen zei ze, wil je een kopje thee? Dus heeft ze mij een kop thee gegeven. En toen begon ze gelijk te praten van, nou, waar maak jij muziek? In cafés? En ben je dan met andere mensen ook aan het spelen? En ze vroeg ook een beetje naar de soort van politieke sfeer in Nederland en zo. Zei ze, is er iets wat ik over moet leren? Welk jaar hebben we het over dan, Lucky? Dit was in 2009. Nee, heel lang terug. Ze was gewoon eigenlijk heel vriendelijk. En ik was vrij nerveus. Maar ze was dus duidelijk gewend dat mensen nerveus waren om met haar te spreken. En ze, op een gegeven moment, ik was heel erg vereerd. Want ze vroeg aan mij van, waar gaan jouw liedjes over? En met wie zing je dan? En ik zei van, ja, ik sta gewoon in kroegen in Amsterdam en zo. En ik zei tegen haar, ja, ik zing ook wel liedjes. Die ik van haar geleerd heb, van haar albums en zo. Dus ze was heel aardig en heel vriendelijk. Hey, Lucky, een beetje afrondend, hè? Als je haar zou moeten vergelijken met namen of een naam van nu, wie zou je dan noemen? Zou je iemand kunnen noemen? Of is ze zo bijzonder dat eigenlijk niet kan? Ik denk toch dat ze eigenlijk vrij uniek is, omdat ze is heel invloedrijk. Ze heeft niet eigenlijk die roem van een Mick Jagger of een Paul McCartney of zo. Maar ik vind wel dat ze die status eigenlijk verdient. En, verlenen wij haar bij deze. Ja. Hey, die documentaire, want daarom praten we met haar. Iedereen moet hem gaan zien. Prachtige documentaire die vanaf morgen in de Nederlandse bioscoop is te zien. Dank je wel voor nu. Ja. Tot zover het oog. Morgen zit op deze plek Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en misschien wel muzikale nacht, wie weet. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar.